وإن حيّن نك إن فسخت فيها وسقطت أجرته عن مستأجره فكي دمي رانيال أد موما نك نموما أد ليلون نك تيكيان نك يتي خيو كون إجارتو تسنا كون إجارتو بدا ياقو تي واجيكو لون أنا واجيكو أجلون دو آجوان فايكو دارا وإن ضاحت نيم سانكو نمون dépense ba moy alal jeñ ko joxone dañ la djibul ci nafaqatu bi bu ko tuddé qabla ho ci ñëk armal rajaha kon mu wara wañiko néna suñ la né kay ajjal diw dal ñeen jëfëlante ci ijaratul balagh naka ñu dañu alal rek la ta ngay armal fa alal ñu ñu sacc ko ba mu rër mané kon nga wara wañiko waye bu jall da gam armalo go rek legui te mom alal di sankuna kon wagnikol so wagnikol ni borom sara di neena fa inistamara fala nafaqata lahu min mawdihi hilmihi ad-dayah ila hawdihi ilay neena bu fekke ne yengako te wagniko fofé nga xamne fa yegge rer ko li ngayaram sanku li ngayaram ba nga dem ba wagniko wat ba tollu fofu diwante lo kenn lako fay waw fofé nga wona wagniko rek lañu tambale fayat ci delu ci waye la dalé fofé mu sanko nga ko termalako wara wagniko nga dëgër bëf rek jallu nonu mom ba da ngay dem ba wagniko wat ba tollu wat fofu kenn lako fay wa nafaqatuhu nak ala musta'jirihi min mawdihi ad-dayahi ila baladi wa nafaqatuhu ala musta'jirihi min mawdihi ad-dayahi ila baladi li'annahu allasi warrathahu fihi néna nak yow mi nga xamné yow lañ waxané motal ma kuma ajali nga dem baña defam mum ijaratul damam xana defam mum ijaratul balagh soal ji sanko no wax ko ne ko wagnu ko ko fay passam digante fa wagnu ko no wat yow ñu ne ya ko fay ci sa pos ndax ya meuna defam mum ijaratul damam nga wacc ko def ijaratul balagh ya ko dugal ci lool waye do ko fay ci alal niwe ci sartup in lan wasi al mayyitu bil balaghi non nek na bu fekke ni do waji fatu mo waxane mo tax na kuma añali te signante mom ijaratul balagh su fekke noko waxan mom kon mo la waxna wa illa istamarra wa illa istamarra wa lahu an nafaqatu fi baqiyati sulusihi da nga waja dankane won lolum kon ning ko ñaka jox bu rere te armala gudit mom no rek ah no rek do te mom bu dekk nga jël ci sulusu waji la ci sulusu bare mat liko ja ndax waji ci bop mo dengane won lolu ne nañ def ak kiko ajali ijaratu al balagh kon wa in dahar qabla kharaja ci la tollu wa illa bu fekke ni armal na ba nopi xam nga li wax lolu moy ni ko ndaka wax ci alal dafa reer te mom armala gut wa illa bu fekke ni armal nak nga xam ni ba ni sanku fek na mo armal wala sax armana bu waye bam ko yeg mom fek na mo armal wono fi bawa ne ko ci bop mo munta nek khol wa illa jisrabi wa illa bi an dhahat ba'da ihramihi aw qablahu ay qabla al ihrami wa lam ya'lam illa ba'dahu ay illa ba'da al ihrami aw lam yumkinuhu ar ruju kun fa nafaqatuhu dunam ba hala ajrihi warna ajwalom ja aji fayam ja ana bu fekke ne ba lang ko waxon ci alal di sanku fek na mom armal banopi ma armal la lay mom bam ko yek fek na mo armal bu mo yek reer gi fek na mo armal ba wani ko ci bopam mom bu ko jemon du ko man mune ko nawo ci agri rek legi te lam dépasser rek bu ñu ngi fay ko ko waye bokay fay ci support ngay genné yow yow mi dox digënté ka faatu won te dinkane ak mom ni te dafa ijaratu al balagh ba tay yaay fay ci support ila an yasi dara bu dafa dinkane won mo waja faatu bil balagh ci balagh fa fi baqiyati sulusi ko nek na ci desiti ab sulusam wala qasina ak donte set telephone nako wonope bu fekke waji ci bopam mo waxane ki ngay jeflentel ak mom ci ijaratul balagh kon kat kon ci ab sulusam rek ci ngay jilat matli waji joxar waji ko ajali donte fekkone sax ñu set liko itam nga nangu wat ci wara satuya ni nangu wat ñu ko set li won ndax agale ko ay gogule mo tax walaw qasima matrako bayna wala satiyi nga nek wa bu fekke sunu bari sunu dara nak ne fa in lam yafqa min thuluthi shay'un fa hala haqidi ijarati al-balagh li tafridihi bil khudli an ad-damani mune way nak bu fekke sulu ben sulu batay sa musiba lay nek ti yow ni wax ci digante bi yow ni dem ko ndir bi ndax ya sa gand ak batay sa gand nga way xam nga waji mo la dem ko lolou ne defal ak mom al-balagh wa ajsa adayna in qaddima ne ci telef nako ala hami sharti ci atum sartu ba ana bu fekke da nga sartante won ak mom ne ko adjal diw ci at sangam la tay ag ci at mom mu dal dem far adjaliko mo ni nga wax nak mom 97 mom mu dem 95 ba 6 dal dem 97 ba 96 ta nga waxante won 97 lolu du ko te bax tudna sa atum tuba mi mo na ma tuddu atum l'islam mi nga xamne ci la nek ba de ci hijra ya ngeen waxante won 1417 ah mo bu dem legi 1415 wala 16 alu batay du ko te bax xamne mom da jitt at mi ngi waxante won aw taraka wala mu baye asiyara siyara yonenti bi manam ajale na waji waye dafa agul siyara té nek na siyara bi sarton nañ ko ba baxon nañ ko aji nit jall siyaral ko bolé ci jall ko siyara yonenti bi nonu bu def ko lolep ne do gote doy waru ji hadalof na nak bi xistiha ci walu siyara ba an war gumar ko ni siyara te def ko dañ ko waji ci dañ ko joxon dañ ko waji ci dañ ko waji ci lañ ko warana jox aw khalaf wala mujjo ifradan ifrad li xeyri ci jëm ci kul ifrad neena bu fekke ne dañ ko def lo ifrad mu bayyi ko def khiran ba tamattu dana doy in lam yashtaritu ndem sartu ko won al mayitu ka fatu fekke du ko fatu mo sartu ni defal ko ifrad kon neena ne gam sartu ko won mo bu bayyi ifrad dem def khiran ba mu def tamattu du ko te doy wa illa ndem ni wala lo sartu nak fala kon du doy fekke ne wu da waxon nañu defal ifrad wajjo won deug dem defal ko khiran ba tamatu do doy rasala bi ne wa illa fala yujisi uhu ghayr al ifrad hanu wa tufsakhu al ijaratu in khalafa ila khiran min ghayr nazarin ila tahayyun al hami wa hadam tahayyunih won ko def lo ifrad mu dem def khiran mom neena faaw ñu tass lañ defante mom faaw ñu tass ijaratu ba ñu xet ndax rañal nañ at mom ko wara ajali wala det aw tamattuhin batay wal hamu muhayyanun batay bañ ko def lo ifrad baye ko dem def tamattu ta fek kon at mañu ragnel kon ar sangam batay gogu dess nako firi dess nako ta dess nako dindi wa illa nak bu fekke tamattu la te ragnel lo men at kon falatan fasikhu wa yahujju mufridan su ba kon du yaqku du dindi ijaratu dañ ko wax ne ko legi gi ko defal mom dañ koy baye ta nga defal ko bu ifrad gam waxon katamattu hin niki ni wacce tamattu bi khiran ci khiran aw hak sahi wal ab safanam manam batay bok ni ci nga xamne lu doy bu fekke dañ ko def lo tamattu momu wacce ko khiran aw hak sahi safan bi moy ni def won ko khiran bu far ko def tamattu kon yaari mom lo ci xamne def lo nañ ko ci mu wacce ko la ci dess rek batay lu doy moy ni def lo ko tamattu bu wacce ko khiran ba ni def lo ko khiran mu wacce ko tamattu ñoyamo aw huma wala mu wacce kenn ci ñom ñaar bi ifrad ci ifrad ana buñ ko def lo won khiran ba tamattu mo wañu def lola xana dem def ifrad patay du doy aw miqatan wala mu jiyo miqa shurita mo xamni sarte fon nako fekke dañ ko waxon ne ko na nga armale ci miqa sangam mom nak mu bayiko dem armale fu bokku ta fofa su boba du doy sarabi tek na ci sax walaw kana allazi ahrama minhu miqata baladil mayit donte sax mi xam mu armali te bokku te mañ ko waxon da don mi xam wa new ba manam ki ñi ajali dekk bu mu dekk mi xam mi waji armale fofu moy seen mi xa waye waxu ñu ko won mom rek mom su boba du doy wa kaza al ihram ba'd al miqat al mushtarak batay bu fekke dañ ko sartlo ne ko miqa sangam ci ngay armalé mu dem bu wess ko door armal batay koku du doy wa in ahrama qablahu ajza limururihi alayhi wa huwa muhrim fa ka'annahu ahrama minhu dana su fekke dafa armalon jeuk muy ag ci miqa mañ ko sartalon nak kon dana doy li tax mu ne dana doy moy bu de rombe ci mi xamagn ko waxon day fekk bobu mu yoralep armal te bu ci rombe fekk mu yoralep armal moko mu armale ci rek ben la wa sawa'un wala wa sawa'an kana shartu min al mayyit aw ghayrihi wa sawa'an awayna al hamu amla a neena yoy jamono mo xam ka sarton lolo muy new bi ci bopum wala keneen ko sarton wala at marañu ko won wala at marañu ko woton ay mom dal sa yo xamne wax ni la sartu ne la bu jiyo mom du doy rek ka waxon sartu ba di neew ba ak bu don keneen ñoo ci yemo atma rañu ak mu atma ñak rañu ñoo ci yemo te lolu moy bu mu jiyo mi xamuñ ko sartalon armale ci menen ak bam ko weso bu nopi door armal wa fusikhat firifna ijaratu ba nak in hoyena dem rañe lefna alhamu atma neena masala yim la wax ni la du doy ndax koko da xettu ndigal yena bu fekke da fekk ñu rañel atma ne ko at sangam nga koy ajali waaw at momé nak mu dal ci xëttu ndigal ni ñu waxé bañ na doyut ne kon su boba dañuy firi ijaratu ba moy dañ koy dindi aw xodima wala ñakef ko ana bu fekke ne mom sax agga ci bop mom ya mom la yalla def soti wut niki dañu rañelon atma te mom mu tawat ba faru ci dem mba demon na ci way ajga da ko raw ba mum ci bopam moko tambali aj bonop wol beutiko yak ko ah yoyep ndegam ragnelon nañu atma rek su boba dañuy firi ijaratu ba ay nak firi gi ijaratu bi mom jeglu won ci ne faaw du meuna ñak li bëgg wax dal moy kenn ci ñom ñaar bu ne nañ ko firi ñu fekk ci ko waye ñom ñep buñ jublo mana buñ masé jubo ci baye ba deewen ñu wéy lañ waxon tam du ko té bax watax sara bi ne al banani neena al muradu bi fasx al muayyan bil fawati wa nahwihi an man aradahu falahu dhalika fa in taradaya halal baqa'i liqabilin jasa aw neena buñ ne at mañu ragnelon bu xese raw dañuy teb ijaratu ba buñ waxe lu mel nonu xamal ne dañu bëgg wax ni ku bëgg ne dañ koy dindi ñu fekk ci la ne waaw nañ ko dindi waye ñoom ñaan ñep buñ masé jubo ci bayiko bu deewen ñu wéyal ko it batay baxna ka xeyrihi niki bu fekke ni atma ragnikout wa qarana waye mum dafa def qiran dafa tollu won ci ka xeyrihi niki su fekke atma ragneluñ ko won wa qarana waye mum dafa def qiran do waxuñu ko ko won ana bu fekke dañ ko ne won rek nga ajali ko waye neewu ju ko won at sangam waye nak mom dañ ko def lu won ifrat ba tamattu mom nak mu def qiran kon ñak ragniku atma du teñu tebiko waye batay tebbi gi la ci waxon rek bu len sobe njubot ñom ñaar ñep baye ba deewen lol rek lañ jublu ci tebbi gi niñ ko waxewon legi aw sarafahu wala bool beti armal ba li nafsihi ñeel bopam batay neena bu fekke dañ ko neewon ajali diiw bam deewé itam armal ba diiw la ko armalal waye daawul beti ko nak far momale ko bopam manam kiñ ko newon nga ajaliko mom la armal lan momi armal mom la armalal waye dawul betiko nak far ko momale bopam su boba dana sonu te duko doy du doy new ba motax sarabina fala yu jisiw hanil mayiti wala hanil ajiri kon fatuf saxu wa turaddu al ujratu li annahu khilafu sharti wa li anna al hajj la yantaqilu li ghayri man waqa wa sawa'an kana al hamu muhayyanan am la a lu ci man doon mom neena du ko day du lay new ba so baba nañ dindi ijaratu ba ndax aj mom mën to bayiko ci ki jall ci ke dagam ke la armalan gëna mool ko diko jox ko bopam kam armalan rek ci la waral wi waye du ci mëna toxo ñew ci mom kon yaqal na bopam yaqal na new bi te lolou duñu seer ba xam arma dara ñiko wala det wa ahada ba mun aj ga in tamattahan dem dafa def tamattu manam momi wax ni ko kay ajali diw bu fekke dañ ko waxon ne ko defal ko khiran ba nga defal ko ifrat mo nu mu dal di juyo ak lola dal di koy defal tamattu wa su boba kon neena bu yaqku sax duñ fi ritam ijaratu ba wa dañ ko wax ne ko legi defat ko dang koy defat def khiran gam la def lo won ba ifrat gam la def lo won ndax mom dañ ko def lo won ifrat ba khiran bu bayiko def tamattu kon nak setlu nga ne yetti xeti armali mom ci acc ben mu don ifrad ba muy khiran ba muy tamatto leg nak ni lañ koy teunké ci bu fekké né dañ ko def lolé mu bayiko def lé anam yimu lay bëgg wax lay don mom na mom mu def na ko khiran do ci ko def ifrad do tamatto ba mu def na ko ifrad do ci ko def khiran do tamatto ba mu def na ko tamatto do ci ko def ifrad do tamatto kamu kiran badal ifradun atau matuh. Menaam ifradun badal kiranun atau matuh. Menaam badal tamatuh badal ifradun atau kiran. Menaam kiranun badal ifradun atau matuh menaam budah. Budah. Budah suaraku ifrad batu matuh. Budah cukur ifrad. Kau terbar. Badal ifradun badal kiranun atau matuh budah nanya. Xiraal ko xiraal ba tamattu mo ngi def ifrat mo wax leen ci wax bi mo tamattu hun badala ifradi u xewani koku mom ci ko def lan ifrat ba xiraal mo def mo ngi def tamattu koku nak mom mo ngi wax leen ni mo na la ñu teddiko do dem def lan ko def lan nak am lay wax na war ahada im tamattu to hay tam sax ko ndax day fi ko ijaratu wa in istamara ndam rahuma an nafsihi wa ans batam ci mu hayone ci at ni ragnel aw wala kay ila an yarji han rabb dafa dal ni ni xati ba ci mu xalu fa yoro tani arma lam xalu mayti wal skafatu fa yoro ci ci dama koy dal ta ila ni yaru dojum ci mu doona dafa wax ni bu la ne ta ajal bu ragne at ni dole ci bala dama ba ci mu xamu sa yara arma le nga arma lam sabatu wa khumra nga yemu sabatu wa khumra dam dafa sabatu khumra bagal wal bati ko non ajal ko ajal wajal da ñu wax ni loolu bu ko xëf rek ijaratu la yaquma da haye ba nga dañe ba ci ñu xamu té la jëw taxajuk mo la waroon jëk armal ajam haye da nga ay armal ta sax sahu rek bëpp kon ñu mëna ñu ñu yag yag ñu ijaratu la yaquma ndax mo dëna taxaw na dëkk waye da nga jëgé lu ñu jëk def mo sabat nga defal kon ñu ñu ñu sabat la yëkati kon ñu ñu ngi lay mukk faaw da ñu tedd ijaratu la am ñu né so delo waté dé ba ci ñu xamu mana bini ni dekat ni sama sebab tu armal humra. Lalu tu ni sebab benda tu. Lalu bahar ni album tu saya dengan ni lah dekat ni kan. Armal ni tu. Bahar tu kan bukan lagi lagi sahaja tu. Amnu macam ni dia macam ni kumpulan dari. Amnu dia ya amnu macam ni dari. Amnu apa? Tahu lah ni. Lalu apa ni? Dekat ni dah sudah sama orang berbagai. Lalu mana mana tu keluar ni dekat ni sama dengan armal ni tu ada. Lalu mana dah sudah dah dekat ni dekat ni apa? لولا ما يوحي كن بتعبنا ومن هترف ما استنادة صحيح موت الأجور موت لقوى أجور في فرد جاج فردا ما نام درد ولا نروح كن ملأ أجري تأذن كل أجور فردا بولجي لولا ما يوحي أرامنا تمام كم سنة جاد فند كم إجارة ما يوحنا كحجة الإسلام أو حجة من زورة مكتفيا بفعل وكيله da nga war wara dal la nga wax kenn ko fay ajal mu ajul farata ko xam musabu islam la mu aw asagu mat ba goni sa do taw haram na wa in istajara hu fasabat wa fasakhat so ko ci fayo itam mu ijara kenn duko nangu dañ koy dindi bu bax wa in atamu fa lahu ajru mislihi lil musamma su ko waxe du ma dal abdo itam ni xet la ñu waxante won te ni xet rek ñu fay ay maramu wa illa dem ak dang koy def ñoo du farata ko ma fi la ba xumra la bok ba da fet ndoro di ko def kon ci def ko tam tam ci dal ñoo su fekke ñu war nga bu al mo ji kenn farata def nga wara te señu ci ca fay kenn ijara ci yoo wal su fekke ñu leg da nga ñoro di ba lang koy def ñoo du abul farata ak ma fi la ba xumra la kon ci misal di nga ko waxe mo ngi ko ci brote yam ci waaye ba tata fara bi la ñu ko di ko ñu daanu day wax ni wal mu'tamadu man khun niyabati hunul hayy mutlaqan qalahu ar-ramasi wala farqa fi niyabati tawluha bi ujratin aw tatawwuhan ñu sukkal ko dal moy ku dundu won ak ñu ngi ay met loxam bo xam na ñu adna ci farata da na fi la mo xam na ñu dundu mo da war wala da wala war ñu ci mën doon dal moy ñu ay ñu ci kenn dañ ko ay te ay ay aram ñu sax dañ ci seet nak ba na fay ko kon ko dugu fay te wax dal na ñu wonu war tabat in mustatihi niki jekkit aji man bi ñu ci aji jambo ak bi ñu ci aji am taw ñu wonu ko mom nena tanu ajego bane safara tawati wala ngay ajego ken nu lay mulay fay mom lolu patay sibni ko ci taw sax.